Düştüm sevdaya, şükürüm Mevla'ya, hak diye diye. Adı dilimde, aşkı gönlümde, ahir ömrümde, bak diye diye. Hayrani hayran, derdime derman, son demde iman, hak diye diye. Hayrani hayran, derdime derman, son demde iman, hak diye diye. Gece hayalim, gündüz moralim, nuru cemalin, bak diye diye. Elim havada, dilim duada, canım vedada, ah diye diye. Hayrani hayran, derdime derman, son demde iman, hak diye diye. Hayrani hayran, derdime derman, son demde iman, hak diye diye. Giderim yoldan, severim candan, rahmeti umman, bol diye diye. Her seven gülmez, ölse de ölmez, gayrıyı bilmez, hak diye diye. Hayrani hayran, derdime derman, son demde iman, hak diye diye. Hayrani hayran, derdime derman, son demde iman, hak diye diye. Canlar cümlesi cemal görmesi, Resul gözdesi, hak diye diye. Hak hitap eder, lütfuna değer, cennetin serer, gir diye diye. Hayrani hayran, derdime derman, son